Taniec nam wystarczy, by blisko siebie przetrwać w nim do rana. Nieważne kto i jak tańczy, lecz by wzruszenia trzymał na kolana. Ty wszystkie moje zmysły i świeże kwiaty nosisz pół do nierce. Gdy trzymasz mnie za rękę, to nawet w starej ładnie mi sukience. Więc tańczmy szybko, dopóki w nas muzyka gra. Nie oddam cię, nie oddasz mnie, nieważne nic, gdy stopy walczą. Się zaplątał, gdy kryłam usta w twojej marynarce. Schowałeś mnie w ramionach, by tylko dla mnie wciąż pieszczoty niańczyć. I to nie smutne wcale, że tak będziemy tańczyć długie lata. I później, gdy upłyną i my będziemy, a nie będzie świata. Więc tańczmy szybko, dopóki w nas muzyka gra. Nie oddam cię, źle. Chyba zawsze już